ترمذی شریف دویم جلد اول جلد ګوره باب ما جاء فی الرخصة فی ذلک باب ذکر بیان د هغه کی چراغ دی پر رخصت کې پدې کی مکه ویلی چې منه کوي چې او د څو کی سره په سیوایي او د څو بود زنانه پدې کی د جواب خبره درته کوي نارمه کی منه کراهت پر دیلی اپدې کی جواب دی وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك بن حرب بن كرما رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال فرمائي اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم غسل کرو بعض بیبیان د نبی صلی اللہ علیہ وسلم و ایدہ میمون رضی اللہ عنہ فی جفنت پیولو تبکی و جفان کل جواب را غلی قرآن شریف کے آیت رو کی تاریخ اتنی کی حدیث دا سراغل میمون رضی اللہ عنہ اوید پا حالت جنابت کی ابن ما غسل قدی جو جفنینا نپائی کی سیوائی ابو پاکش نبی علیہ السلام راہ باغن غسل کو فعراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ حدیث رابط و ایت و دعا منہو چلینا او دسو کی او باغ روایات کی دو غسل ذکر راغنے فَقُلْتُ مَا يَا رَسُولَ اللَّهِ اِلَى اللَّهِ رَسُولَ اِنِّي كُنْتُ جُنُوبًا زُخُ فَعَلَقْتُ جُنَابَتْ كِمُ مَوْدِدِي جَتْنِينَ مَا غُسَلْ كَلَوْ دَعِنَ بَاكِو وَقَاتِرِ فَقَالَ اللَّهِ حَبِيبُ فَرْمَائِلْ اِنَّ الْمَا عَلَى يُجْنِبُ غُبَوْ جُنُوبِ كِي گِنَا غُبَوْ جُنُوبِ نَدَرِ ندا حدیث دلیل دے چه دا زنانا غا جھوٹاو گو دا دیدا او دس باکیو با غفا کیلی آغا فا کیلی ندا آغا من اتراغ لیو آغا فراحت تنزیلیو دارد مسلم شریف چه دی اتراغ لیو اللہ حدیث بغسل کولو فاغسی و ایوب دن مونی رضی اللہ عنہ دارنگ حدیث را غلر مسلم احمد و ابن ماجہ کی مون رضی اللہ عنہ شر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضع بفضل غسلها من الجنابہ دجید جنابت نسیو ایوب الى اللہ حدیث بیعود سکو و غسل انتکرے امام ابو عیسیٰ هذا حدیث صحیح اور قول سفیان ثوری اور امام مالک اور امام شافعی رحمهم اللہ نے دیدی ټول علماء دا قول نے چې دوی وایي سړی د خزی په سیوایي او د سبو یا غسلوبو باندې او د غسل کوي دا جایز دی پنځین امام مالک پنځه ما ابو حنیفه او جمهور علما کرامو دایي طرف تلاوی باب ما جاء ان الماء لا ينجسه شيء باب دې په بیان د هغه کی چراغ لیوی چوبو لرم نبلی تویس شے و بهی قال حدثنا حناد والحسن بن علی الخلال وغیر واحد او نور گن پسانم دا حدیث بیان کرے و تمام محدثین قالوا دیوائی حدثنا ابو ساما عن الوليد بن كثير بن محمد بن كعب بن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج رحمه الله تعالى نبي سيد الخدري رضی اللہ عنہ قال دے فرمائی قیلے لشیاد اللہ رسولا انا توزو من بیر بدعا آمنا دسو کد بیر بدعانا بیر کیتو بدعا دا کوئی نمو وحی بیر دا کوئی ورقا فیہ الحیدو چه دیکی دا حید آغا بندگی چه بکم ککڑو دا جامو سره لگی دا او کم جامو با زنانو پا دا ملحیث کی استعمال کا او ککڑی و پدی کی کی غرزو لیشوی ولہو ملکلاب وخی دسپو ونکنو او بدوی دار سی زنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورکو فرمائے ان الماء طهور وبقاني لا نجسه شيء نقلي تلي دي درس شيء داوی دی بوزوا د مدینی په کویا کې او ستر پاس یو بلډینګ جوړ او دی بوزا ختم شي غربی حدیث کے اشکال لے وجد اشکال دارا چپا کمو علاقو کے اوبدیری نم خلق دوبو قدر کئی دوبو قدر خلق کئی اپا حجاز مقدس کی خوب دیری گرانی او دیری پا تکلیف او پا بیر ملاوی نصرنگ دستاغو ان کے پاک خلق او دا کی پاک زمانہ او دو بو خلطن دے او پکوی کی داتی جنہ ورغر رئی نداللہ حبیب نے تپسو وانا توسو من دیری بوزواعا دا متکلم سی غرہ باقیو روایو کی تتوزعو دا مخاطب تی غرابلے او دی تا علماء ترجیح ورکڑے آتا توزعو آنا توزعو متقلم امرابلے او مخاطب تی غمرابلے بزواعا و قبابانی زمد او تسرد بزواعا او زمد تی بیاتا مشور دایا او معروف کیو مدینه منوره کې بنو ساعده محلدا اوس په پوری دا کوي او باندې څو ختم دي وای دا کوي یو خاصي الحیض حیض جمع د حیضتون دغا کپړې توي چې زنانو د زنانی د حیض کی استعمال ہے او وحد سو ونتا دا بدبو تولیدی ری که بدبودار بزنس مراد دی دیده که بدبودار بزنس مراد دی من اللہ حبیب ان الماء طهور ما ينجسه شیء او گو باتی دی او دا سپلی تینا اصل کے علماء کرامو ذکر کلی دی مذاہب دو علماء واو علم بے قدیسی بیاند دی حدیث اگر تشریح کرو دو بود دا پاکی او دا پلیتی مسئلہ دا فقہاو پا منس کی اختلافی دا اپا دیکی دا فقہاو اقوال دا شلو نم زیاد تی و مشہور مذاہب پا کی سلور دی بعضی صحابہ و بعضی امامان وی چوبک لگی کدیری کپا دیکی سو پلیتی و رغم دیگی نداو کراوی پلیتی نی پاک بی چې چې ترڅو د دې طبیعت یعنی رقت نرموالی او سیلانیت ختم شوی دی. اگر په دې دری والا او صاف هغه کی تغییر او تبدیل راغلی دی، یو مسلک پکې دا دی، ډېر مسلک دا دی چې تر څو پورې د اوبو یو د اوصافو نه تغییر نه راغلی نو دا په پلیتې غرضول نه پلیتې کلیږي او کړې. امام شافعي او امام احمد رحمه الله مسلک دا دی چې اوبه کلیږي نو پلیتې غرضېدو سره پلیتې او که دیری نبیان نپلی تیگی دا احنا پو دا مسلک دے چه دا احنا پو پنیز دا قلیل و کثیر سن مقدار معین ندے. امام حضرت رحم اللہ و سوک جو مبتلا دے دی دی بوری جدا و دیری دی کلگی دی نکدیر و دوری اولت پلک حرس ورکوئی نکو دی پر طرف کی پریتی پریزی نو آبن طرف نا عدد جیشوی داد دی علماء فدی کی مسلک نو آواز کی دا حدیث تیر ماتا سلوی سوان مطیدا کی چه دمر پاک طبیعتون و خلق دی دمر گندش کپیتیو غرزی او بغن ملاوی گی تحجاج مقدر کی ویوکن کی دا حبرا د نجاست په اوهام او خطرات باندې مبني و دا کوه پته کړي او د دې سلور طرف لا بازي و نو صحابه صدا خطر او اعتراض طرف نه اوار اوار دي د باران وګړي ندا خدا خلق کی گندک کپڑی او گزگیدار اس کی فرونی کی غرغی دا غبتون دی کوئی ترازی نچون کتاب دیئی او وهم او وسوسه و سیدی کی بدنی دا حیز اگر تکرے و کپلی گرزی دیر اللہ حبیبی ان الماء طہور لا ینجس شیئا. خبر اسے مخیال ہو اسے تاکای چکم وہم کوئی ندر شیئر بعض علماء دیر بزاعت دی حدیث مانے سندنم کلام کرے ویلی دی چی دا حدیث سندن ضعیف دے دا حدیث سندن ضعیف دے خولما را کرام لکنی چی دا حدیث چون کی پسرور و طرق و سرا ثابت تے او قدی کریدو عبداللہ بن عبداللہ بن رافع بن خدیج دا طریقہ راجح گرزولے او تکرا پا حدیث کی استراف میں یو وجہ پک راجح شوا میں استراف باقی نپاتی کی ذکر امام ترمذی دی حدیث تا حسن ویلی دی حدیث تا حسن ویلی دی قال ابو عيسى امام ابو عيسى امام ترمذي وهذا حديث حسن دا حديث حسن ده وقد جوز ابو سامع هذا الحديث وقد جوز قرر ابو سامع هذا حديث فلم يروي احد حديث ابي سعيد روایت میں کوئی اتن حدیث ابو سعید رضی اللہ عنہ ذکری گزار بارکی احسن اڑے خیستم اما راغن روا ابو ساما شداغی روایت کردے ابو ساما وقد ریاد الحدیث او بشک روایت کردے شوید دی حدیث من غیر وجہ وغم طریقو سرد ابو سعید زندان ہونا اپنی باپ کے حدیث دے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما رے عبد ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رے دای حدیثم پدی کی دی دای حدیثم پدی باب کې شته ندی